الله يالله كيا كرو دوغنا كسي كو ديا كرو جو دنيا كا مالك هي ناموسي كاليا كرو الله يالله الله يالله الله يالله كيا كرو دوغنا كسي كو ديا كرو جو دنيا كا مالك هي ناموسي كاليا كرو الله يالله الله يالله Just like a sunrise can't be denied No, just like the river we'll find the sea Oh Allah, you're here and you're always near And I know without a doubt That you always hear my prayer Sach ki raah pe chala karo Dugna kisi ko diya karo Jo duniya ka malik hai Naam usi ka liya karo Allah hi Allah Allah hi Allah Allah hi Allah kiya karo Dugna kisi ko diya karo Jo duniya ka malik hai موسيقى ليا كرو الله يا الله الله يا الله So many bright stars like diamonds in the sky Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear Just open your eyes And I know without a doubt You will surely see the light, the light, the light. Teri hi duniya, teri zameen, zameen, zameen. Ye kehkar shaan hai, tu hai kareem Mere mola, sun le dua Hum bebas hai tere bina روشن کر جہاں ایسا ظلم نہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے ناموسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے موسیقی لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے موسیقی لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ Just like a sunrise can't